देखना तू मेरे दिल का यूं छोटा मोटा हक मार के गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आकर झक मार के अपना तू रखना तू मेरे दिल का यूं छोटा मोटा हक मार के गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आ तेरे झक मार के तुझ पे ना एतबार मुझे फिकर लगे तेरा प्यार मुझे मैं ना बनाऊं दिलदार तुझे सारे सपने ते झूठे अब तक डर के दिल जाने रब जाने बैठा दर पे मैं तेरे अब दिल हार के गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आ तेरे झक मार के मनाली की याद आ गई। राधिका की माँ और मेरा हनीमून वहीं पर हुआ था। माइंड ब्लोइंग। नो नो नॉट हिम नॉट हिम ओह नो दिस शिट इज गुड बट वी शुड नॉट डू इट रेगुलरली मेकी बॉय कीप ऑफ द ग्रास दिस डॉग इज स्टोन्ड यार। जब जब यारा ढूंढूं तुझको पालूं मैं खुद को ही तू ही है मेरा पता दुनिया भर की कसमें खाकर करके वादे कहता हूँ आगे से ना होगी खता हो तुझसे अब ना मोहब्बत है तेरी ना मुझको जरूरत है मेरी तो ऐसी सूरत है लग जाएंगे यहाँ अब दिल हर के लाखों में यार के गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आ तेरे झक मार के डैड बेटा इसने ब्रेकफास्ट के 20 पाउंड दिए हैं टिप इंक्लूडेड अगर तुम दोनों का प्रॉब्लम नहीं चल रहा होता तो मैंने इसे ऊपर वाला कमरा ऑफर कर दिया था एज ए किराएदार हर रिश्ते में एक गलती तो माफ होनी चाहिए कैन आई हैव माय 20 पाउंड्स बैक हार के गलती से गलती की कभी पीछे पीछे तेरे